Hamwash da tagara, tagara da zagara, zagara ni apal meida, udai chani kabnawara, zagara ni apal meida, udai chani kabnawara. Yar mana kelmoqda, tashla boqishni qadam, agar menga boqmasa, udai rasa qiladi alam. Agar menga boqmasa, udai rasa qiladi alam. Yarım ketaman dedi, ketganı koymayman. Gölleri geçip bozup, dağday utganı koymayman. Gölleri geçip bozup, dağday utganı koymayman. Sen getaver yavrum, kesen deme parmağım. Bu canım aman bulsa, dağday yine bitti sevgi. Bu canım aman bulsa, dağday yine bitti sevgi anım. Yarın getemem dedi, gitgeni koymayım ben. Yarın getemem dedi, gitgeni koymayım ben. Gölleri geçip basıp, dağday utgeni koymayım ben. Gölleri geçip basıp dağday utgeni koymayım ben. Yarın gönlün nazik bir turu yol tabay. Sevgimi saraylab dağday yar kalbini şad etey. Sevgimi saraylab dağday yar kalbini şad etey. Yarın gitmem dedi, gitgeni koymayım ben. Yarın gitmem dedi, gitgeni koymayım ben. Gölleri geçip basıp dağday utgeni koymayım ben. Gölleri geçip basıp dağday utgeni koymayım ben. Tam başında tağara, tağara da zavara. Zavaranı yapalmay dağday çalı kemer havara. Zavaranı yapalmay.